بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ما زلنا في حديث الأربعين النووية، والحديث رقم 31. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا الحديث حديث رقم 31 من كتاب الأربعين النووية، والحديث سبق شرحناه بالعربي، وحديث كي حديث نمرغو حديث 40 كريرة نمرغو 31 واني رسول عليه الصلاة والسلام كتيرة: يا رسول الله، دلني على عمل، يعني ام بغينا را ايرو ديغينيني، احبني الله واحبني الناس، ايرو غاي لي غاليغينا اور غاي لي غاليغينا ام بكين وسان را ديغين ام بو ديغينيني iror edegare ga kide or edegare ga kide embe tinne gerge go osane ge degene faidan hadiski yani min jumla osabu rasul alayhi salatu wasalam o osagen do deregire rasul alayhi salatu wasalam o ge onkite osaye rasul sallallahu alayhi wasalam dekki gari rasul alayhi salatu wasalam o osagene osawo ki tego denen error ne de gare ro te denen or ne de gare ro ko ko wo ki o sa gane re o so komo ta ke la no te denen error ne de gare u error ne de gare ta gine ne mana na ti gar ne ga so ko ire khair duniya ki ga barka wa ga fadl ga so ko rabana mari ne so error ne de gare ne ge خير آخرك إن ربنا سبحانه وتعالى جيرنا جنينا جنة ندري يا ربنا مارينا سو وإيرور ندعالي جنة كي جاين أور ندعالي جنة أو فايدة وكاين شر وكاي إنا بونين جنة جا سوي كي كلنا سو رسول عليه الصلاة والسلام دكوبي تدينين إيرور ندعالي جنة داي ازهد في الدنيا يحبك الله دنيا غره زهد دينغه ربنا سبحانه وتعالى ندغالي تايين فزهد كوي دنيا كي يعني دنيا غبر اروي اخراكي ربنا سبحانه وتعالى بودا اوغي در دنيا غبرتا در خلقينا اخرا غبر خلقينا غنيري بودا اوغي ربنا سبحانه وتعالى اور اقبال کا کرنا اہتمام کا میم دعا کے رن اگتگو اکڑ کا برا امبیر سے خبر اتوا تاکر نکھرے گاڑے گی آخرا وہ مہم آخرا کی تر گنورتن ہے مہم آخرا کی جد الگنو کر رہی ہے مہم آخرا کی گی سانڈو امبیر نو ویسن ہے نتے گا آخرا رکھے یوم القیامہ رکھے گی نا مجال کوئی ار دینا سعادہ آخرہ کی اینے گا ار عذاب کوئی آخرہ کی رب بونے گا یا امبیغنو برنامج کنو گا جدول کنو گا امبیغنو سنے گا نیگنو گا سکو بگی گنے نے تو ایرور نے لگاری تھی لانو ربنا سبحانہ تعالیٰ گے اوگا دنیا گر خلقے گنے رہے آخرہ کی امبیغ سے ہوگی دنیا کی امبیغ میں نائے سے بگنے نے باگی کسو یہ ایر تارگی رہے سو air tenega yunuka ebos tenega yika kore nega yunusi aibeka kasulis hayat al dunya hayat al dina so dunya ge mehim martan bagaro akhira ge mehim martan no ogu zuh dunya ke kedege bi maana yani dunya ge mem ma ko ge ma gor kedege razi ada tedu wure yo tedu wo kere dunya wure yo tedu wo kere ge akhira wure yo mem ma akhira ke wure no tegena iro jera bore wure yo Notigena gender sewri wure notigena dini dire wure notigena iman hasrene wure notigena error tekere gare gedere wure oki mara dunya tedu wokere wure yoro dunya kede ga ma gor kede kede ga eur bay menege embe go kere wure tedu wokere wure gene yo oki tedu wogi tedu selimi rabbana subhanahu wa ta'ala tedu gere ga ne bigi يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم القيامة و مال كده مال أبو سيرة أي مال تجي مال كائن كده مال تغير كده مال جيرتلي كده مال تيسر كده بدار كده و مال تجي هنا يوم القيامة كتجيني مال أوكي تي نفع برضو مال كده يساندو ولا جيرغا تبون ولا جنر غاتل لا ينفع غني كيدو غني يوم لا ينفع مال ولا بنون بنون يعني بره باغو ابورتي بره ابورتي اي ادري اي او ابوتلي تو ادتلي اسراتلي ناتلي كه كه دنيا امباي منغي اخره هاغي او منلغا ماينلغا كه ميادتينغا كه جيرتينغا بري نيروغا نا عمل صالح دين دين جن نسول نا هورنلغا بردا نلغا ابونلغا عمل نغا صالح دون نار جانم نيروي erdena na jan jan na gura boniyo kinaso na ke worero ke arero ke ganiaro ke bordaro ke megesero hordo mairo berero te kaso ko ti ise dunya ki gira degire menegi akhira ki mayne ne o me kare ne ne tamara ne ne masalat ne ne quran ne ne na ne ne ise amara salat ne jannatul firdaus ne dir o hor ne na aqwa ne na nar gani ne na korna ne ne abro ise ro asina ne nar jahannam kare ne dil kisando yawma la yanfa'u malun wa mal tege ko yigu e mala burte gare na so mal gare ke mena gare ke ko yina kin yawma qiyamah te na fani lo o e bura burte ge ba wa burte ge usra gani li to wa na ali to wa family to wa na ali ne ketigini ne te na fani tego ina faine ge dai illa man ata allah bi qalbin salim o goy tedu won tedu safi gi nere tedu dim ki de gi nere tedu iman ke de hidayah ke de ki de tigini ni to jenne suru ne ki izan o goy tedu wa ka na de gi ne iman do din do erurar ke de galero ki de ke tikiri o kiri na faine fa o ki o goy زهد في الدنيا كرنه يتو وني او زهد في الدنيا كرنه وني ني بيرتدو وغي صافي دون اسو ايمان دو نور دو هدايه رو كترو وكر يستقرنو كره دنيا اداكي بر ايرور غاروكي اداكي كاليتي نون دري دنيا اداكي ايرور غاروكي دنيا انتدو رو كره رو جدول غنا سكو دنيا مي ماغنه نوتيغي ايغي هيمار notiga abu sangi himma notiga edirara wege himma ay notiga kibaruyi or ere erkiga edurkangi eder kigna ri eder kirne gna ri me makite duro kare to ligine ne dunya berkite te duno ge sokko dara dara gna re din kege menni wasere amakra hotkina dali seri karena awi dingino ge sey apartena kana apartena egere ne sala gna wino oga sokko tarega kwarderba wadega wadete jame ka wa burka abdonere usala na sala kare darbe ngo darkri o sala gogi sala yo sala ne gaye o sala ora misqala zarra kira o joro kire o gaye o sala ora timen ni goni ire mani boyin sokko te ro gaye o sala o jor kama do gaye na dingino grada ay kaso anegeni li nona ngini ni usala garna ulin sala gna wonono ogni salaka kare kare darba Allahu akbar gina kabere gina ni min ma go mashakal bi tergel kire do sokko salaka kare gel kalkile na ko ina rabbana subhanahu wa ta'ala giddamdo bi yor ko ina ero giddamdo ne ona kabere na dunya sokko na rato te daire imena error ne ye yomal qiyama ahat kasal ni lere na erogi erigno gi dai ne kine re tedugno gi embegno gier kay na ni gine tedugi o tiade dini ki do mushkila sokko kera o abuti eri gur salan me ne tedugur salan kera rabbana subhanahu wa ta'ala sala berdo gerge sala tedur sala kay digi ger qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un wa sala kare khushu ke dia sala kare darbe yiru amuro ne dunia ga barda turre dare er ibadah ga ye grau gare ne ga tasbih ka azkar ka ruku ka sokho kamel sala ne ada taraka ga ti gare ne ga ti gu sala ne ga er kar ne ga sokko baldo ke de me mar ke de tu ke er sala ne ke ania oke fuzigi ne o wa ne gar beigi ne ki ama o go Allahu akbar ne ki ne ko ne ga beigu ker ke ne ko ne ga jar de ke ne ko ne ambe ur ke ne ko ne ga mashrur ke ne ko ne ga mashakil ur ke ne ko ne ga aferu kalkileum do assalamu alaikum ngini ona dina o bina khair ema o khone sala ne sala assalamu alaikum ngini ona dakara oskono ka ngini ona dakara o mino ka ngini ona o garan not kina ka osra o ki sala kare ru kya yo ema ta ka anare muskila bu sokko ye khushu sala ke yo fa sala ge uru o ge khushu ne ge u khushu yo ngini sala uru ki do fotokopi sala uru ki do sala ne ngini sala no ki wala jera ga na jini sero wala janel gane koron ne dilos wala fasha mon kar gane gairos wala tedu no ga sambara quranos wala nur hidayah ya ko orne kidene dilos sala godra ke dio sala ne ki sando azhad fi dunya yuhibbuka allah dunya ge ma ga no gare dine biar tan nay dine tabena hara kiro ge dine nare tedu no kar ger ke dine uru zahir sen gina di mana ti sagat sen ti heim sen ti kisai sen dunia ke ti gaga gina ti mim gina berda dun tayo lo gina kinna sen nagaru la dunia ke ti heim sen nere ti kisai sen nere ti adi sen akhira gire ti mihim gina re dingi ti mihim gina re ibada ke ti mihim gina re iromur ke ti mihim gina re berda dun tayo lo gina hayade berda dun khasara gi kinnar hemina ni gine ne mana ona haya gono juzu ni ga dindu kay sen ne juzu ni ga ibadar kay sen ne juzu ni ga haya haya rabbana er gerer kay sen ne kinne ni gine ne azhad fi dunya yani tedu no kerge kayne dunya ko de malike gina goro tedu no berna dinne ure ibada e ure gina ga u boro de ni gine ne rabbana subhanahu wa ta'ala ne de gari taraf koyi azhad fi ma inda an-nas yuhibbuka an-nas yani or ne de gari garna irur ne de gari garna e dunia ke ne teruno kare kodo teruno kare ge ibadar dindu talim du er irur ke de gari ro umur er ke ro bigir kai sanna irur ne de gari or ne de gari garna e ki uge to mainde yo ti bardo kire ga to mainde yo azhad fi ma inda an-nas mana ti ogar kire ge ti magur bardo kire ge biare ne kire ga hukum me ne kire ga ekure ne kire ga abur di kiri ga siadar di kiri ga nyar duner buure kay ni ga to main de hitira no no ko ta no wa ko ino ko e ko ga o he no ko e de na kiri no ri e gi nu ya ino ko ta dure sina ga hiri no ko ona rabbana subhanahu wa ta'ala daraja ne kiri ni iron e de ko doy rabbana bar o ga sokko neri sokko kere egani kere hal nar ne den kodoy irona ke ne gede ne gra ne lere ar kay nara irre oge kana daraja kino ge kaado bar no kuni ga yene so na kino ra ke tegnom tam kere oge sene tegnom messe ke sene begeno gar ne ne en begeno ne le kab daran sene o wona aragno juna mare ga no ne ayne ga na ga ne tora unir kay ne udur e ne ge sareng o udur garna rasina farai ga karai ga baror ne sine kay ne gine ne o ane dul lakin o ge tigu gue darin tigu gue tomai ini deh nege nungguna